ہو سرکار دنیا کی محبت سے مجھے ہو جائے نفرت کا شیعہ کا مانو دولت سے مجھے ہو جائے نفرت کا شیعہ کا مانو دولت سے رات سو